And so it was after the Lord had spoken these words to Job that the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is aroused against you and your friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. En nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Eliphaz, Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. He said, Job has said what is right about me. En dan zegt God, Job heeft gezegd van mij dat juist is, datgene wat juist is. But you, his friends, have not. Maar jullie zijn vrienden hebben dat niet gedaan. And if you read what the friends said, en als je leest wat de vrienden gezegd hebben, it was all religious language. Was het allemaal maar religieus gepraat. And Job said a lot of hard things about God. En Job heeft heel wat moeilijke dingen over God gezegd. But God said, what Job said was right. Maar God zegt wat Job gezegd had. But what you religious people have said was wrong. Maar wat jullie religieuze mensen gezegd hebben was fout. I am so tired of people who use religious language. Ik ben zo moe van mensen die religieus gepraat hebben. Have you ever encountered them? Ben je wel eens tegengekomen? One thing Job said to them. Er is één ding wat Job tegen hen zei. He said, all you've said is right. Hij zei, alles wat je zegt klopt. But whose spirit came from you? Maar vanuit welke geest sprak je? In other words, you can say the right thing in the wrong spirit. En met andere woorden, je kunt de juiste dingen zeggen en toch de verkeerde geest hebben. All your religious language is worthless if it doesn't come with the right spirit. Al je religieus gepraat is helemaal waardeloos als het niet komt uit de juiste geest. God would rather have somebody who's honest and says, God, I don't understand you. God heeft veel liever iemand die eerlijk is en die zegt, God, ik begrijp u niet. Than somebody who just uses religious language. In plaats van iemand die alleen maar religieus praat. And so in the next verse, verse 8. En in het volgende vers, vers 8. God says about Job. Dan zegt God van Job. Now therefore take for yourselves 7 bulls and 7 rams. Go to my servant Job. And offer up for yourselves a burnt offering. And my servant Job shall pray for you. For I will accept him. En dan zegt God tegen Job. Wel nu neem 7 stieren en 7 rammen. En ga naar mijn knecht Job en breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niets iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. So God said, I'll accept Job. Dus God zegt, ik accepteer Job. And if he prays for you, I'll answer his prayer. En als hij voor jullie bidt, dan zal ik zijn gebed beantwoorden. But I won't accept your prayer. Maar ik accepteer jullie gebed niet. Because it's just religious language. Want het is alleen maar religieus gepraat. Oh, there's so much truth in Job. Zoveel waarheid verborgen in Job. Now, what was the climax of this story? Wat was de climax van dit verhaal? We go back to Job chapter 38, verse 1. We gaan terug naar Job 38, vers 1. Apart from Job's 3 friends. En met uitzondering van de 3 vrienden van Job. There was another younger man. Er was ook een jongere man. Named Elihu. En zijn naam was Elihu. Who lectured Job. Die gaf Job wat onderricht te geven. For 4 chapters. 4 hoofdstukken lang. All good religious talk. Allemaal goed religieus gepraat. And the interesting thing is this. En het interessante is dit. God didn't even mention him. En God noemt hem niet eens. Really, God has a sense of humor. God heeft een gevoel van humor. He didn't waste his time to reprove him. Hij spandeerde zijn tijd niet eens om hem te bestraffen. He just ignored him. Hij negeerde hem. Oh, it pays to study God's character. Het is de moeite waard om het karakter van God te bestuderen. The way he responds to people. Hoe hij reageert op mensen. It's so different from what religious people imagine. Het is zo anders zoals religieuze mensen zich indenken. Now let's see the climax of the story. Laten we kijken naar de climax van het verhaal. It came by a personal revelation of God to Job. Het kwam door een persoonlijke openbaring van God aan Job. You read in chapter 38, verse 1. En je leest in hoofdstuk 38, vers 1. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said. En toen antwoordde de Heere Job uit de storm en zeide. And then again in chapter 40, verse 6. En dan weer in hoofdstuk 40, vers 6. Then the Lord answered Job out of the whirlwind. Verse 6. Verse 6. 40, verse 6. If you've got the same Bible I have. Maybe they've got the verses. 40, yeah, yeah, yeah. 40:10-16. No? Lord poured his burning anger out on all that is proud. Verse 6. No. Well, that's one of those mysteries. Dat is een van die geheimenissen. What happens often is the numbers in English are different from the numbers in Dutch. Het verschilt nog wel eens dat de nummers van de versen in het Nederlands en Engels verschillend zijn. Anyhow, we'll come down to this basic fact. Maar we komen tot dit fundamentele feit. That God appeared twice to Job. Dat God twee keer zich openbaarde en vertoonde aan Job. And spoke directly and personally to him. En hij sprak heel direct en heel persoonlijk tot hem. And after that, Job had no more questions. En daarna had Job geen vragen meer. He forgot all the questions he wanted to ask God. Hij vergat alle vragen die hij zo graag aan God wilde stellen. And I believe that is what many of us need. En dat is wat velen van ons nodig hebben. It's a personal revelation of the holiness of God. Een persoonlijke openbaring van de heiligheid van God. Job was always righteous. Job was altijd rechtvaardig. But he had no concept of God's holiness. Maar hij had geen inzicht in de heiligheid van God. How did he respond when he saw the holiness of God? Hoe reageerde hij toen hij de heiligheid van God ontdekte? Let's look on in Job chapter 42. We gaan naar Job 42. And we'll read verses 5 and 6. Dan gaan we lezen vers 5 en 6. Job said to God. Job zegt dan tot God. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Daarom herroep ik en ik doe boete in stof en as. In het Engels zegt het letterlijk, daarom walg ik van mijzelf en doe boete in stof en as. Job had never committed a sin. Job had nog nooit gezondigd. Both God and Job agreed he was righteous. Job en God waren het samen erover eens, hij was rechtvaardig. What had happened? Wat gebeurde er? It had a revelation of God's holiness. Hij had een openbaring van de heiligheid van God. And when he saw the holiness of God. En toen hij de heiligheid van God zag. He realized how unclean and unworthy he was. En toen besefte hij hoe onrein en hoe onwaardig hij wel was. That I believe is what you and I need. En dat is wat ik geloof u en ik nodig hebben. We need a personal revelation of the holiness of God. We hebben een persoonlijke openbaring nodig van de heiligheid van God. It will not come by preaching. Het komt niet door prediking. It can only come by revelation. Het kan alleen maar komen door openbaring. There is one thing that God only reveals by revelation. Er is maar één zaak die God alleen maar kan geven door openbaring. That is his holiness. Dat is zijn heiligheid. You can go to a Bible college or a whatever they call these places. Je kunt naar een bijbelschool gaan of hoe ze dat ook noemen. A seminary. Naar een theologische opleiding. And learn a lot. En heel veel leren. But you don't meet the holiness of God. Maar je zult de heiligheid van God niet ontmoeten. The most important fact about God is not taught in those places. Het meest belangrijke feit met betrekking tot God wordt in die plaatsen niet geleerd. It's not learned in class. Het wordt niet in klassen geleerd. It's not learned in church. Het wordt ook niet in de kerk of in de gemeente geleerd. Only learned by revelation. Wordt alleen maar geleerd door openbaring. In personal experience. In een hele persoonlijke ervaring. Now after the lesson was complete. Nadat de les klaar was. God gave Job back twice what he had. Gaf God Job twee keer zoveel als datgene wat hij voor die tijd had. That convinces me that provision is no problem with God. En dat overtuigt mij dat voorziening geen enkel probleem is bij God. The Lord restored, verse 10. The Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Hoofdstuk 42 vers 10. En de Heere bracht een keer in het lot van Job. Toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Once the lesson was learned. Toen de les geleerd was. But Job had to do one thing. Job moest wel één ding doen. He had to pray for his friends. Hij moest bidden voor zijn vrienden. They had not been kind to him. Ze waren helemaal niet lief voor hem geweest. They had beaten him down and criticized him and attacked him. Hem te neergeslagen en alleen maar bekritiseerd. But Job had to pray for them. Maar het was nodig dat Job voor hen bad. And he was not restored till he'd prayed for his enemies. En Job werd niet hersteld totdat hij gebeden had voor zijn vijanden. And that is probably true for some of you here tonight. En dat is misschien ook voor sommigen van u waar vanavond. People have not treated you right. Mensen hebben u niet juist behandeld. You were right and they were wrong. U had het juist en zij waren verkeerd. And they said wrong things about you. En ze hebben verkeerde dingen over je gezegd. And did wrong things to you. En ze hebben verkeerde dingen je aangedaan. And you say, God, it wasn't fair. En je zegt, God, het was niet eerlijk. That's true, it wasn't fair. Dat is waar, het was niet eerlijk. But God says, when you pray for them, maar God zegt, wanneer je voor hen bidt. Has it ever occurred to you? Is dat bij u ook gebeurd? That could be the answer to some of your problems. Misschien is dat wel het antwoord op sommige van uw problemen. You've got to come to the place where you can pray for those who've mistreated you. Je moet komen tot de plaats waar je kunt bidden voor zij die je zo slecht behandeld hebben. And when Job prayed that prayer, en toen Job dat gebed bad, it released healing for his enemies. En toen bracht het als het ware genezing aan zijn vijanden. And prosperity to himself. En voorspoed voor hemzelf. Never say, I'll never forget somebody. Zeg nooit, ik zal iemand niet vergeven. Because when you say that, you're sentencing yourself. Want als je dat zegt, spreek je een oordeel over jezelf uit. I think of a woman once who said to me, Ik denk aan een vrouw die eens tegen mij zei. She was divorced. Ze was gescheiden. And she said to me, my husband ruined 15 years of my life. En die zei, mijn man heeft 15 jaar van mijn leven helemaal kapot gemaakt. And now you're asking me to forgive him. En nu vraag je mij om hem te vergeven. Well, I said, the choice is yours. En maar ik zei, de keuze is aan u. You can go on resenting him and he'll ruin the rest of your life. En je kunt doorgaan bitter te zijn tegen hem en de rest van je leven zal kapot gemaakt worden. But if you lay down your resentment, God can heal you. Maar als je je bitterheid aflegt, kan God je genezen. Let me tell you this. Laat mij u dit zeggen. The one who resents suffers more than the one who is resented. Degene die bitter is, lijdt veel meer dan degene op wie je bitter bent. Resentment is a luxury you cannot afford. Bitterheid is een luxueus iets dat u zich niet kunt veroorloven. Some of you are nursing a very expensive luxury in your bosom. Sommigen van u verplegen als het ware een heel luxueus iets in uw hart. Resentment and unforgiveness and bitterness. Bitterheid, onvergeving, rancune. It's too expensive. Het is te duur. Make your mind up. Neem een besluit. I'll forgive. Ik vergeef. Remember, forgiving is not an emotion. Denk eraan, vergeving is geen emotie. It's a decision. Het is een besluit dat je neemt. You make the decision with your will. Met je wil neem je een besluit. You say the words with your mouth. Met je mond spreek je de woorden uit. And that makes it real. En dat maakt het waarheid. You say, Lord, I forgive my father. En je zegt, Heer, ik vergeef mijn vader. We've just been dealing with a man who had never forgiven his father. We hebben net contact gehad met een man die had nog nooit zijn vader vergeven. He was a servant of the Lord, being used by the Lord. Hij was een dienstknecht van de Heer, werd door God gebruikt. But there was something deep missing in his life. Maar er miste iets heel dieps in zijn leven. And he had to learn to forgive his father. En hij moest leren om zijn vader te vergeven. So there may be you, there may be some of you who need to forgive. Misschien zijn er wel sommigen van u die het, voor wie het nodig is dat u vergeeft. And the person that's hardest to forgive is the person closest to you. En de persoon die het meest moeilijk is om te vergeven is de persoon die het dichtst bij je staat. Your parent or your spouse or your brother or your sister. Je ouders, je echtgenoot, je broer, je zuster. You don't have a problem with the man who delivers the mail to your house. Je hebt helemaal geen probleem met de postbode. But the person who shares your bed, that's the person maar with whom persoon you have a problem. Met wie je bed deelt, daar liggen de problemen. But you have to make up your mind. Maar je moet een besluit nemen. You cannot entertain bitterness. Je kunt de bitterheid niet daartoe laten. Job had every reason to be bitter for his friend. Job had elke reden om bitter te zijn op zijn vrienden. But when he prayed for them, he was healed. Maar toen hij voor ze bad, werd hij genezen. What a wonderful story this is of the dealing of God. Wat een geweldig verhaal is dit over de handelingen van God. Now the Lord gave Job back double of everything except his children. God gaf Job twee keer zoveel als hij voor die tijd had, met uitzondering van zijn kinderen. He only gave him back the same number that he had before. Hij gaf hem alleen hetzelfde aantal kinderen als hij voor die tijd had. Seven sons and three daughters. Zeven zonen en drie dochters. Have you ever wondered why that was? Heb je ons afgevraagd waarom hij niet twee keer zoveel kreeg? It's a very important lesson to understand. Hele belangrijke les om te begrijpen. Job had faithfully interceded for his sons and daughters every day. Elke dag had Job heel getrouw voorbeden gedaan voor zijn zonen en zijn dochters. They were killed, but they were not lost. Ze werden gedood, maar ze waren niet verloren. They had merely gone ahead of him. Ze waren alleen maar hem vooruit gegaan, de eeuwigheid in. So Job, God didn't have to give Job double his children. Dus God, het was niet nodig dat God hem twee keer zoveel kinderen gaf. He just gave him back the same number and so he had double. Hij gaf hem hetzelfde aantal, dus hij had hij twee keer zoveel. And some of you have lost loved ones. En sommigen van u hebben geliefden verloren. And there's a deep gap in your life. En er is een diep verlies, een diep gat in je leven. But if you really prayed for them. Maar als je echt voor hen gebeden hebt. And they were believers. En het waren gelovigen. You haven't lost them. Dan heb je ze niet verloren. They've just gone ahead. Ze zijn alleen maar voorgegaan. Amen. Amen. All right, now let's just say one more thing. Laten we nog één ding zeggen. Why did God permit Job to go through all that? Waarom stond God toe dat Job dit alles meemaakte? Now I can only give you my answer. Ik kan u alleen maar mijn antwoord geven. I believe God wanted to do one thing. Ik geloof dat God één ding wilde doen. To reveal to Job his holiness. Aan Job zijn heiligheid bekendmaken. And he had to take Job all that way to bring him to the place of revelation. En dan moest Job die hele weg doornemen om te komen tot die openbaring. And I want to tell you this. En ik wil u dit graag zeggen. God will permit anything to happen in your life. God zal heel veel dingen toelaten in uw leven. That will bring you to the revelation of his holiness. Dat u zal brengen tot een openbaring van zijn heiligheid. And a lot of things may happen in your life. En misschien gaan er wel heel veel dingen in uw leven gebeuren. That you don't want. Dingen die u niet wilt. And you don't understand. En dingen die u niet begrijpt. And some preachers will come along and tell you it's a mistake. En sommige predikers zullen komen en zeggen het is een fout. But God doesn't make mistakes. Maar God maakt geen fouten. He knows what he's doing. Hij weet wat hij doet. He's aiming at something permanent in you. Hij heeft als doel iets blijvends in uw leven. And he will take you through whatever is necessary to bring you to that point. En wat ook maar nodig is, hij zal u er doorheen nemen. Don't imagine the Christian life is easy. Denk niet dat het leven van een christen makkelijk is. Jesus said, the way that leads to life is a difficult way. Jezus zei, de weg die ter leven leidt is een moeilijke weg. Why the difficulties? Waarom de moeilijkheden? Because God is using them to do something in us. Want God gebruikt die om iets in onze levens te doen. God is more interested in eternity than he is in time. God is meer geïnteresseerd in de eeuwigheid dan in het tijdelijke. He has a final picture of what he wants to make you in eternity. Hij heeft een uiteindelijk beeld van datgene wat hij wil dat u zult zijn in de eeuwigheid. And he will do anything that is necessary. En hij zal alles maar doen dat nodig is. And you can't tell him no. En u kunt niet tegen hem zeggen nee. He's almighty. Hij is almachtig. You can say sometimes, God, I can't take anymore. Misschien kun je wel zeggen, Heer, ik kan niet meer aan. God may listen. Misschien luistert God wel. And he may not. Misschien niet. Because God knows what you can take. Want God weet beter wat je wel kunt better dragen. Than you do. Beter dan u. Life is not getting easier. Het leven wordt niet makkelijker. The world is not getting better. De wereld rondom ons wordt niet beter. Times are not going to get easier for Christians. De tijden worden niet makkelijker voor christenen. They're going to get harder. Ze gaan moeilijker worden. Because God is preparing a bride for himself. Want God maakt een bruid klaar voor zichzelf. And he's concerned about what he can make her for eternity. En hij is bezorgd over datgene wat ze zullen zijn voor de eeuwigheid. And that's true of each one of us individually. En dat is waar van ieder van ons individueel. About 4 years ago I became very sick. 4 jaar geleden werd ik heel erg ziek. With a condition that is normally fatal. Met een conditie die gewoonlijk fataal is. If I were to tell you the medical name, unless you were a doctor, you wouldn't know what it was. Als ik je de medische naam zou vertellen, tenzij u een dokter was, zou je het niet begrijpen. But it affected my heart. Maar het was iets met mijn hart. And I have seen many, many people healed. En ik heb heel veel mensen genezen zien worden. I've been healed myself many times. Vele keren werd ik zelf genezen. And I had this problem. En ik had dit probleem. It was not an emotional problem. Het was geen emotioneel probleem. It was an intellectual problem. Het was een intellectueel probleem. I wasn't afraid to die. Ik was niet bang om te sterven. But I didn't understand why God didn't heal me. Maar ik begreep niet waarom God mij niet genas. And I was awake in bed at about 2 o'clock in the morning. En op een nacht om 2 uur werd ik wakker. And that is a time when God often chooses to speak to me. En dat is een tijd waarop God heel vaak kiest om met mij te praten. And I was lying there wondering why I wasn't being healed. En ik lag daar en ik vroeg me af waarom ik nog niet genezen was. Later that day I went into hospital, but I didn't know that at the time. Later die dag ging ik ook het ziekenhuis binnen, maar dat wist ik toen nog niet. Now this is purely personal. En dit is heel persoonlijk. I'm not saying it will apply to anybody else here. Ik zeg helemaal niet dat het van toepassing is op wie dan ook. But God gave me a kind of review of my past life. Maar God gaf me als het ware een overzicht over mijn leven in het verleden. Especially as a minister of Jesus Christ. Heel specifiek als een dienaar van Jezus Christus. And he showed me various scenes in my life. En hij toonde mij bepaalde voorvallen in mijn leven. And I want to say, I've never been guilty of immorality. En ik moet je zeggen, ik ben nog nooit schuldig geweest aan immoraliteit. I've never been guilty of misappropriating funds. Ik ben nooit schuldig geweest aan het verduisteren van gelden. But God showed me that I had been extremely carnal. Maar God toonde mij dat ik heel vleeselijk was geweest. Very religious. Heel religieus. A respected minister. Een erkende, gerespecteerde dienaar. And most of the scenes he showed me, there were other ministers, friends of mine. En heel veel van die voorvallen die God me liet zien, waren andere voorgangers, andere leiders, vrienden van mij. Let me mention that many of the scenes were in restaurants. Heel veel van die voorvallen waren in restaurants. And God showed me that he hated carnality. En God toonde mij dat hij vleeselijkheid haat. And he gave me this word. En hij gaf me dit woord. It's taken from the book of Malachi. En het komt uit het boek Malachi. Jacob I have loved, Esau I have hated. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. And Esau is the biblical type of the carnal man. En Esau is het bijbelse beeld van de vleeselijke mens. Who preferred his own physical enjoyment to the inheritance of God. Die meer genot had in zijn eigen vleeselijke genoegen dan in de erfenis van God. And God showed me he hates carnality. En God toonde mij hij haat vleeselijkheid. And when I tried to define carnality. En toen ik probeerde daar een definitie te vinden voor vleeselijkheid. This is what came to me. En dit kwam tot mij. Carnality is living at any time without the realization of eternity. En toen kwam dit tot mij. Vleeselijkheid is te leven op welk moment dan ook zonder een besef van de eeuwigheid. So any time we are living as this as if this life is all there is. Dus zolang als we maar leven alsof dit leven het enige leven is dat er is. And we have lost the vision of eternity. En we hebben de visie op de eeuwigheid verloren. That is carnality. Dat is vleeselijkheid. And when I saw that, I repented. Toen ik dat zag, heb ik me bekeerd. I confessed my sin to God. Ik heb mijn zonde aan God beleden. I also acknowledged it to my wife. Ik heb het ook aan mijn vrouw beleden. And God forgave me. En God heeft mij vergeven. Furthermore, he healed me. Meer dan dat, hij genas mij. But he permitted all that to happen to me to get me to the realization. Maar hij stond toe dat dit alles aan mij gebeurde om mij tot dat besef te brengen. Of what was unpleasing to him in my life. Dat wat geen genoegen deed aan God. Now God will not treat you the same way. En God zal niet dezelfde weg gaan met u als met mij. But he will do in your life whatever is necessary to reveal his holiness. Maar hij zal doen in uw leven datgene wat nodig is om zijn heiligheid te tonen. You can resist it. U kunt het weerstaan. You can fight against it. U kunt er tegen vechten. You can refuse it. U kunt het weigeren. But God will do his part to you. Maar God zal doen datgene wat hij wil doen. And I believe the revelation of God is the highest reward he can give to us. En ik geloof de openbaring van God is het de grootste beloning die hij aan ons kan geven. It's more important than anything else God does in our lives. Het is meer belangrijk dan wat dan ook God in ons leven zal doen. And he has to bring us to a place where we can receive the revelation. En hij moet ons brengen tot een plaats waar we die openbaring kunnen ontvangen. That's how I understand the book of Job. Zo heb ik inzicht gekregen in het boek van Job. There's a lot in it I don't understand. Er zijn een hoop dingen die ik niet begrijp. But I do believe that God is more concerned. Maar ik geloof dat God meer bezorgd is. With our character than anything else in our lives. Met ons karakter dan wat dan ook in ons leven. And he works not for time, but for eternity. En hij werkt niet alleen voor het tijdelijke, maar voor de eeuwigheid. And that doesn't always suit us. En dat doet ons niet altijd genoegen. But let me tell you this. Maar laat mij u dit zeggen. God is sovereign. God is soeverein. You know what sovereign is? Weet u wat soeverein means? If you are a real good Dutch, whatever it is, Reformed Church. Als u een goede Nederlandse reformatorische achtergrond hebt. You certainly believe in God's sovereignty. Dan gelooft u absoluut in de soevereiniteit van God. You may understand it a little differently from me. Misschien begrijpt u er iets anders inzicht in dan ik. But I believe in God's sovereignty too. Maar ik geloof ook in Gods soevereiniteit. And I tell you, if you don't accept that, you'll always be puzzled and baffled. Maar als u dat niet accepteert, zul je altijd vraagtekens hebben. I tell you my definition of sovereignty. Ik ga je mijn definitie van soevereiniteit geven, soevereiniteit. God does what he wants, when he wants, the way he wants. God doet wat hij wil, wanneer hij wil en hoe hij wil. And he does not ask anyone's permission. En hij vraagt niemands toestemming daarvoor. Are you prepared to relate to God like that? Bent u bereid om een relatie met God te hebben op die basis? Now you might say, well, what did God require from Job? En u vraagt zich misschien af, wat vroeg God dan van Job? And really, it's just one thing. En het is eigenlijk maar één ding. And it's stated in James chapter 5 and verse 11. En het staat heel duidelijk in Jacobus 5 vers 11. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end of the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Jacobus 5 vers 11. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heere deed volgen gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. What did God expect from Job? Wat vroeg God van Job? Just one thing. Eén ding maar. Perseverance. Volharding. Hold it out. Hold out. Hou vol. Don't give up. Geef niet op. Don't say I can't take anymore. Zeg niet, ik kan niet meer. Don't say this is too hard. Zeg niet, dit is te moeilijk. God knows what he's doing. God weet wat hij doet. He loves you. Hij houdt van je. He wants the best for you. Hij wil het alleen maar het beste voor je. And he'll do whatever it takes. En hij zal doen wat ook maar nodig is. And the highest privilege he has to offer you. En het grootste voorrecht dat hij u kan aanbieden. Is the revelation of himself. Is de openbaring van zichzelf. Before I was saved, I knew a little bit about Christian church. Voordat ik gered was, behouden was, wist ik iets van een christelijke kerk. And I had a vague picture of what eternity would be like. En ik had een vaag beeld van wat misschien de eeuwigheid zou zijn. And I could only understand it would mean playing a harp forever in the presence of God. En mijn enige begrip was voor de eeuwigheid, voor altijd en altijd op een harp spelen. Well, I'm not musical and I couldn't play a harp. Maar ik ben een muzikaal en ik kan ook geen harp spelen. But I thought to myself that would be terribly dull. En ik dacht, wat zou dat vreselijk saai zijn. To go on doing that for eternity. Altijd maar op een harp spelen. And this is just a personal conclusion I've come to. Maar dit is een persoonlijke conclusie waartoe ik gekomen ben. The greatest thing that God has to offer us for eternity is the revelation of himself. Het grootste wat God ons te bieden heeft voor de eeuwigheid is een openbaring van zichzelf. And it never comes to an end. En dat daar is nooit geen einde aan. It is inexhaustible. Het is onuitputtelijk. That's a good word. Thank you. I wish I could speak Dutch. It sounds so powerful. Ik wou dat ik ook Nederlands kon spreken. Het klinkt zo krachtig. So, how many of you are prepared to endure? Hoeveel van u zijn bereid om te volharden? You don't have to say anything. Praise God. Je hoeft niks te zeggen. How many of you would say, God, while these meetings last? Hoeveel van u willen zeggen, God, terwijl deze samenkomsten gaande zijn? Grant me a revelation of your holiness. Geef mij een openbaring van uw heiligheid. That's more precious to me than anything else you have to offer. Dat is kostbaarder voor mij dan wat u mij ook maar kunt geven. I would like that you would all stand up. Ik zou graag willen dat u allemaal ging staan. And I'm going to ask my brother to pray for this conference. En ik ga vragen aan Jan Soert om te bidden voor deze conferentie. That God will grant us a revelation of his holiness. Dat God ons een openbaring zal geven van zijn heiligheid. Amen. זקוקה לך רחוקה לך. לי ברעב צמר בקרבתך, נקה אותי, שנה אותי, מלא אותי עכשיו ברוחך. להתחבר אליך ברוחי, כל מה שיש לי קח לך. Israel.